to Ania Sól, Ania Sól solo. Dobrze wiem, że te zdanie cię zabolą. Widzę twoją przyszłość jak astrolog. Zginie, że wszyscy ci co o mnie pierdolą. A twój nekrolog to będzie moja płyta. Epka na świeżych bitach, nie mi pytań. Ta kobita robi full wypas. Ciąga jak tytoń, a miażdży jak tytan. Pisze rymy jak Tolkien Hobita. Energia z membran od ścian odbita. Esencja tu jest, to porcja obfita. Czujesz, że kuje to sól w tych żywicach. Kutum stoi w szoku, gdy ten rap jest w soku, więc daj na furs. Spójrz lepiej wokół, wszyscy trzymamy tu ręce na widoku. To Ania Sól, sól w twoim oku. Tum stoi w szoku, gdy ten rap jest w soku, więc daj na furs. Spójrz lepiej wokół, wszyscy trzymamy tu ręce na widoku. To Ania Sól, sól w twoim oku. Tum stoi w szoku, gdy ten rap jest w soku, więc daj na furs. Spójrz lepiej wokół, wszyscy trzymamy tu ręce na widoku. Robię to dla was i z chęci zrobienia czegoś. To ma być awans dla hip-hopu kobiecego. Nie żaden kawał, chyba że kawał rapu dobrego, dobra zabawa. Bo ta sprawa wymaga tego, abyście mogli skakać. Ja rację rapem zamiast bakać. To nie sól wymiata, sprawdź co robi babkata. Na trakach robię jaja sobie. Obrazam w pył zakaz rapowania dla kobiet. Więcej powiem, rap jest nałogiem. Ta epka to przełom jak walka o ogień. Więc pijcie moje zdrowie do dna, bo znam sposób, by kobieca rap była modna. Sól, sól w twoim oku, tu stoi w szoku, gdy ten rap jest w toku, więc daj na full. Spójrz lepiej wokół, wszyscy trzymamy tu ręce na widoku. To Ania Sól, to Ania Sól sprawia ból. Więc daj na furs. Spójrz lepiej wokół, wszyscy trzymamy tu ręce na widoku.